Tristania i Beyond the Veil. Wracamy do opowiadania? Tak, nic ostatecznie. Tak dawno nam z sufitu nie spadło, że warto powrócić. Zaraz, ja muszę znaleźć fragment w tekście, gdzie skończyłam. Chwilka. Jest. Jakakolwiek próba określania mych wrażeń w chwili, gdy błysnęło światło, spełzłaby na niczym. Musiałem chyba wydać okrzyk trwogi, bo po upływie niecałej minuty pokój zapełnił się mieszkańcami domu. Jeszcze teraz dreszcz mnie przechodzi na to straszne wspomnienie. Nie zobaczyłem nic. Ramieniem mocno opasałem oddychający, zasapany, cielesny kształt. Drugą rękę z całych sił zaciskałem na gardle, tak ciepłym i pozornie tak materialnym jak moje własne. A jednak, choć trzymałem tę żywą substancję, choć przyciskałem do siebie ciało, i to w jasnym blasku gazowej lampy, nie dostrzegłem absolutnie nic, nawet zarysu cienia. To coś oddychało. Czułem ciepłe tchnienie na policzku. Walczyło zajadle. Miało ręce. Tymi rękoma mnie obejmowało. Skórę miało gładką jak moja. Było tam przytulone do mnie, materialne jak kamień, a jednak całkiem niewidoczne. Dziwię się, że nie upadłem zemdlony ani nie zwariowałem. Musiał podtrzymywać mnie jakiś cudowny instynkt, bo zamiast wypuścić straszną zagadkę, zyskałem jakby na siłach i w tym momencie grozy i zaciśniłem chwyt z taką mocą, że niewidzialna istota zadrżała z bólu. Właśnie wtedy wszedł do pokoju Hammond na czele domowników. Widząc mą twarz, pospieszył ku mnie z okrzykiem: Wielkie nieba, Harry, co się stało? Hammond, chodź tutaj, to straszne. W łóżku napadło mnie coś, co trzymam, ale czego nie mogę zobaczyć. Nie mogę. Hammonda musiała najwidoczniej zaskoczyć prawdziwa groza malująca się na mej twarzy, gdyż postąpił parę kroków niepewny i zdumiony. Od grupki mych współmieszkańców dobiegł wyraźny chichot. Teraz potrafię zrozumieć, dlaczego widok mężczyzny mocującego się z powietrzem, bo tak wyglądałem, i wołającego o pomoc w walce ze zjawą był tak zabawny. Wówczas jednak szyderstwa wzbudziły we mnie gniew i gdyby leżało to w mojej mocy, wszyscy zebrani na miejscu padliby trupem. Hammond, zawołałem już zrozpaczony, na litość boską, chodź do mnie, nie utrzymam tego czegoś dłużej. Zyskuję przewagę ratunku. Harry, za dużo piłeś. Paliłeś. Paliłeś, a przepraszam. Jedną kwestię miałem się akurat wyłożyłem. A, bo to jest aluzja do tego opium, które się wcześniej pojawiło. Tak, tak, za dużo paliłem. Przysięgam ci, że to nie złudzenie. Czy nie widzisz, jak mną potrząsa? Przekonaj się, jeśli mi nie wierzysz, dotknij to, porusz. Hammond położył rękę we wskazanym przeze mnie miejscu. Dziki okrzyk grozy wyrwał mu się z piersi. Poczuł. Natychmiast wyszukał gdzieś długi kawałek sznura, skrępował nim i spętał ciało niewidocznej istoty. Harry, zaczął chrypłym z podniecenia głosem, bo choć zachował przytomność umysłu, całe zajście głęboko go poruszyło. Harry, teraz jest związany, możesz puścić, stary. Jeśliś się zmęczył, to coś już się nie ruszy. Doszczętnie wyczerpany, z ulgą zwolniłem uchwyt. Uff. Jak się nie ruszy, to niech się nie rusza. My sobie pogramy, ale zanim to nastąpi, Kate pisze: witam, od niedawna jestem słuchaczką z Sobliwości, ale zostanę z wami na dłużej. Podobnie jak kilku słuchaczy, również w tej chwili nie próżnuję. Pracuję nad dyplomem z rysunku, korzystając z okazji. Dziękuję za światogór. Gdyby nie państwa audycja, pewnie nigdy bym o tym zespole nie usłyszała. Pozdrawiam redaktorów i wszystkich słuchaczy, Kate. I pani Kate, radzimy, żeby spojrzała na sufit, bo tam się może coś czaić. I to na razie, jeśli chodzi o pisanie, a my pogramy, tak? A jeśli chodzi o muzykę, to chyba nie trudno zgadnąć, co się pojawi. Już pan redaktor wie i pewnie część słuchaczy też się domyśla. Teraz pojawi się? Tak, ja myślałem, że od tego zaczniemy. Opet. No, nie zaczęliśmy, ale musiał przyjść jego czas. Opet. A opet dlatego, że 2 dni temu pojawił się kolejny album tego zespołu pod tytułem Pale Communion. Jest to 11. już album. No i właśnie z okazji tej premiery w Trójce, chyba pierwszy raz na antenie tak szybko po premierze, pojawi się utwór z tej płyty Elysian Walls. What's left when the morning comes is the memory of a future. When the well, when my blood is done, there is nothing left to hold on to. There were friends waiting at my door. They are gone now, for the year is new. Stuck by my word, when the rains came, made it true and pure to dissolve the hurt. All we nurse in destruction, pursuing a dream we once had. Is it our intention to follow this road till the end, even if the end is a word? Nie chciałbym być posądzony o zbytnią poufałość, pisze Piotr, ale jeżeli Dick przyjął się nieźle i panna Tosia podjęłaby się czytania głosu żeńskiego, to poddaję pod uwagę osobliwego także opowiadanko w linku ze starej fantastyki, jeśli jeszcze ktoś pamięta złote czasy F. Kowala w Czerni i Bieli. Uniżenie polecam pod rozwagę. Osobliwy uczyni, co uważa w swojej łaskawości. Takie rzeczy faktycznie jest opowiadanko, rzuciłem okiem, ale problem jest, że Tosi chyba nie będzie, bo Tosia objawia się i znika. Nikt za nią nie trafi. Ale korzystając z jej obecności, możemy jeszcze wsłuchać się w dalszą część opowiadania. Tyle, że pisze do nas pani Ewa: dobry wieczór, nadal nie przekonałam się do folk metalu. Pozdrawiam, Ewa. Pani Ewo, proszę nie ustawać w próbach w takim razie. O. Warto. Warto. Hammond trzymał końce linki nawinięte wokół dłoni, a tymczasem przed nim, jakby o własnych siłach, stał zwój sznura ciasno opinający próżnię. Wśród świadków tej niecodziennej sceny wybuchł popłoch. Bardziej lękliwi uciekli z pokoju. Kilku pozostałych skupiło się przy drzwiach i za nic nie dało się ich nakłonić, by podeszli do Hammonda i jego podopiecznego. Nie mieli dość odwagi, żeby zaspokoić ciekawość, a jednak wątpili. Jak może materialne, żywe, oddychające stworzenie być niewidoczne. Odpowiedziałam w sposób następujący. Dałem znak Hammondowi i obaj podnieśliśmy istotę z ziemi, tak jak była spętana, i zanieśliśmy do łóżka. Ważyła tyle, co 14-letni chłopiec. A teraz, przyjaciele, odezwałem się, trzymając wraz z Hammondem jeńca w powietrzu. Zobaczycie oczywisty dowód, że jest to materialne ciało o pewnej wadze, którego mimo wszystko nie możecie dojrzeć. Proszę uważnie obserwować powierzchnię łóżka. Na umówiony sygnał wypuściliśmy z rąk więźnia. Rozległ się przytłumiony odgłos ciała spadającego na miękką masę. Deski łóżka skrzypnęły. Na poduszce i materacu wyraźnie zaznaczyło się głębokie wklęśnięcie. Zebrani wypadli na korytarz z okrzykiem trwogi. Hammond i ja zostaliśmy sami z tajemnicą. Pewien czas panowało milczenie. Słuchaliśmy zduszonego, nieregularnego oddechu obcej istoty i patrzyliśmy, jak w bezsilnych próbach uwolnienia się z więzów szarpie mi pościel. Pierwszy odezwał się Hammond. Harry, to straszne. Tak, straszne. Ale wytłumaczalne. Wytłumaczalne? Co masz na myśli? Nic podobnego nie zdarzyło się od początku świata. Nie wiem, co o tym sądzić. Bóg świadkiem, nie jestem szalony, a to nie jest wytwór chorej fantazji. Zastanówmy się, Harry. Leży tu ciało, którego dotykamy, ale którego nie możemy zobaczyć. Niezwykłość tego faktu napawa nas trwogą. Czyż nie istnieją jednak zjawiska zbliżone? Weź na przykład kawał czystego szkła. Jest dotykalne i przezroczyste. Jedynie pewna chropowatość sprawia, że nie jest tak przezroczyste, by stać się całkiem niewidoczne. Nie jest teoretycznie niemożliwe, zwracam ci na to uwagę, otrzymać szkło, które nie odbije najmniejszego promienia światła. Szkło tak czyste i jednolite w układzie atomów, że promienie słońca przenikną je, jak przenikają powietrze, załamując się, ale nie odbijając. Nie widzimy powietrza, jednak czujemy je wokoło. Masz rację, Hammond, lecz to są substancje nieożywione. Szkło nie oddycha, powietrze też nie oddycha. A to coś ma bijące serce, wolę i płuca, którymi czerpie powietrze. Zapominasz o zjawiskach stanowiących ostatnio tak częsty przedmiot dyskusji przy tak zwanych wirujących stolikach. Niewidoczne ręce ściskały dłonie osób siedzących wokół stołu. Ręce ciepłe, z krwi i ciała, pulsujące życiem. Co? Myślisz więc, że to coś jest... Nie wiem, co to jest, ale jeżeli bogowie pozwolą, a swoją pomocą, postaram się to zbadać. Paląc fajki, czuwaliśmy przez całą noc przy łóżku, na którym zaziemska istota miotała się i dyszała, póki jej sił starczyło. Po pewnym czasie stłumiony, regularny oddech oznajmił nam, że zasnęła. Istota niech śpi. No właśnie, a jeśli chodzi o ten odgłos ciała spadającego na miękką masę i deski łóżka, które skrzypnęły, na poduszce w materacu wyraźnie zaznaczyło się głębokie wklęśnięcie, to jest coś, co mnie jeszcze czeka, jak przyjadę do domu. Na razie w pół do drugiej, a my cały czas jeszcze nie zbliżamy się do końca tej historii. Mamy jeszcze pół godziny, więc teraz... Pograjmy. Pograjmy. Będzie opet... Sięgniemy kilka lat wstecz do albumu Ghost Reveries. Przy wydaniu tego albumu, który ukazał się 2 dni temu, czytałam różne komentarze na Facebooku, które właśnie pojawiały się. I często przewijał się taki komentarz, że ten nowy album Opeth brzmi jak album Stevena Wilsona, że ten dźwięki Opeth stały się takie wydelikacone, że Akerfeld przestał growlować. Także dla tych słuchaczy, którzy są spragnieni mocniejszych dźwięków, teraz pojawi się utwór Coast of Perdition. devil cracked the earthly shelf and told she was the one. The hope into the room and said you have to live before you die young. Who told she was the one? The hope into the room and said you had to live before you die young. to see a beloved son in despair. No proszę, tymczasem mamy meldunek z nadmorza. Szczecin nie śpi, słucha, cześć i chwała. Jak dobrze słyszeć po nocach cudne nuty. Czy Tosia już nastała w audycji? Drogi półredaktorze, nie daj się wygryźć. Pozdrawiam mocno mrocznie, Szymon. Tosia nie gryzie, Tosia dusi czasami znienacka, ale to jej urok. W każdym razie będę czujny. Nazajutrz rano w domu zawrzało. Współlokatorzy zebrali się u moich drzwi, a Hammond i ja zostaliśmy bohaterami dnia. Trzeba było odpowiadać na tysiące pytań dotyczących stanu niecodziennego gościa, bo jak dotąd nikt prócz nas nie ośmielił się przekroczyć progu pokoju. Więzień nie spał. Dowodziły tego konwulsyjne drgania pościeli, którą poruszał, próbując ucieczki. Całą noc głowiliśmy się z Hammondem, jak znaleźć sposób określenia kształtu i przybliżonego wyglądu zagadki. Wodziliśmy po niej rękami, co pozwoliło stwierdzić, że sylwetką i budową przypomina człowieka. Miała usta, kulistą, łysą głowę, nos, ale tylko nieznacznie rysujący się na tle policzków, nogi i ręce chłopca. Wtem zaświtała mi dobra myśl. Weźmiemy odcisk w gipsie. To utrwali kształt zjawiska i zaspokoi naszą ciekawość. Ale jak tego dokonać? Istota przecież się rusza, co utrudni założenie formy i wszystko popsuje. Przyszedł mi nowy pomysł. Czemu nie dać więźniowi chloroformu? Ma przecież narządy oddychania. Wskazują na to odgłosy, jakie wydaje. Jeśli straci przytomność, możemy z nim robić, co nam się podoba. Posłaliśmy po doktora X. Ledwie dostojny medyk ochłonął z pierwszego wrażenia, przygotował dawkę chloroformu. Już po 3 minutach mogliśmy usunąć więzy krępujące ciało śpiącego. Specjalista zaś przystąpił do okładania niewidzialnej postaci wilgotnym gipsem. 5 minut później otrzymaliśmy formę, a przed wieczorem niedoskonałą podobiznę tajemnicy. Była zbudowana jak człowiek. Zniekształcony, pokraczny, straszny. A jednak człowiek. To coś było małe. Jakieś 4 stopy i parę cali wzrostu. O niezwykle silnie rozwiniętych muskułach. Twarz przekraczała ohydą wszystko, co dotychczas zdarzyło mi się oglądać. Wyobrażam sobie, że taką fizjonomię mogą mieć tylko złe duchy. Sądząc po niej, więzień nasz zdolny był nawet żywić się ludzkim mięsem. Ale czy tak było w istocie? No i znowu troszkę patrzy na mnie. Chyba nie przypominam bohatera. Mam taką cichą nadzieję w każdym razie. W związku z tym patrzę jeszcze tylko na pocztę. Nie, nikt nie napisał. Wszyscy się zasłuchali. W związku z tym kurs galoptiem po kolejną muzyczkę do Tosi. Myślę, że tej muzyki nawet nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo osobliwi słuchacze z pewnością domyślą się, co to takiego. To był oczywiście soundtrack do Drakuli Brama Stokera, Wojciecha Kilara. O, to było tak oczywiste, że ho, ho, ho. Witam osobliwych. Późna pora, ale jak tu spać, gdy wygłodniała dusza łapczywy chwyta każdy kawał mięcha lecącego z głośników. Na koniec na pewno niedosyć zostanie. Państwo wybaczą moją ułomność w zapamiętywaniu imion, ale pani Jacia, tak sobie nazwałem, czytająca i zapowiadająca te niezwykłe utwory swym delikatnym głosem, jawi się niczym anioł zwiedzający pewne kręgi, gdzie wśród growlu rogatych istot słychać łańcuchy i tupot kopyt. Pozdrawiam, spokojnej nocy, Łukasz, tapicer z Bawienicy. Ten anioł bardzo mi się spodobał, ale mam wrażenie, że bliżej mi do jakiegoś ducha osobliwego. Tak, Jadziu. Ha. Jadziu. Dobrze, ale to nie wszystko, bo tymczasem pani Katarzyna, której radziliśmy, żeby patrzyła się w sufit, pisze, że przez dłuższą chwilę wpatrywała się właśnie w sufit, ale dzisiejszej nocy nic się na nim ciekawego nie wydarzyło, ani nie pojawiło. Belzebub już chyba śpi. Proszę nie tracić wiary. W tym opowiadaniu na początku też się nic nie działo, ale później ho, ho. Czyli jednym słowem, ten Belzebub jeszcze może się obudzić, bo jak wiadomo, licho nie śpi. A propos licho nie śpi, 14 minut jeszcze nas dzieli do końca. Ostatni fragment tak, opowiadania. Kiedy zaspokoiliśmy już ciekawość, a domownicy zobowiązali się zachować tajemnicę, powstało pytanie, co zrobić z zagadką. Nie można trzymać jej w domu. Nie można również istocie tak przerażającej pozwolić na bujanie po świecie. Przyznaję, że chętnie głosowałbym za jej śmiercią. Ale kto poniósłby odpowiedzialność? Kto podjąłby się uśmiercić tę straszną podobiznę człowieka? Dzień po dniu roztrząsaliśmy to zagadnienie. Z domu wszyscy się wyprowadzili. Pogrążona w rozpaczy pani Muffet groziła mnie i Hammondowi, że wstąpi na drogę sądową, jeśli nie usuniemy gdzieś z mory. Nasza odpowiedź brzmiała: wyniesiemy ją na pani życzenie, ale nie zabierzemy tej istoty ze sobą. Niech pani sama coś z nią zrobi, skoro ma pani na to ochotę. Pojawiła się w pani domu. Na pani więc spoczywa odpowiedzialność. Pani Muffet oczywiście milczała. Za żadne skarby świata nie namówiłaby nikogo, by zbliżył się choć na krok do tajemnicy. Co najdziwniejsze, nie mieliśmy pojęcia, czym się nasz więzień normalnie żywił. Ustawialiśmy przy nim najrozmaitsze potrawy, jakie nam tylko przyszły na myśl, ale nawet ich nie tknął. Potwornie było stać tak dzień po dniu u jego wezgłowia, widzieć, jak szarpie pościel i wsłuchiwać się w ciężki oddech ze świadomością, że to coś umiera z głodu. Minęło 10, 12, 14 dni, a ono wciąż żyło. Bicie serca słabło jednak stopniowo i w końcu niemal ustało. Nie mieliśmy wątpliwości, że jeniec umiera z wycieńczenia. Czułem się nieszczęśliwy, podczas gdy toczył tę okropną walkę o życie. Żeby nie wiem, jak straszna była schwytana przez nas istota, litością napełniała myśl o męczarniach, jakie znosi. Wreszcie to coś umarło. Znaleźliśmy je pewnego dnia w łóżku, zimne i zesztywniałe. Serce przestało bić, płuca oddychać. Nie zwlekając, pochowaliśmy zagadkę w ogrodzie. Dziwny to był pogrzeb. Opuszczać niewidoczne ciało w wilgotną jamę. Odlew gipsowy tej postaci ofiarowałem doktorowi X do jego muzeum przy ulicy 10. Ponieważ wybieram się w długą podróż, z której mogę już nie wrócić, opisałem ten wypadek, najdziwniejszy, jaki mi się w życiu przydarzył. Takie rzeczy. Aż się głodny zrobiłem. Tymczasem pan Marcin się pyta, czy był to soundtrack z Drakuli. Oczywiście był to soundtrack z Drakuli. No proszę, ktoś jeszcze chodzi do kina. Ktoś nie taki nowy film. Dobrze. Coś następnego tak, po Drakuli? Teraz będzie Xantokroid, który też pojawił się w osobliwościach w zeszłe wakacje. Soundtrack z Hubala. Powoli zbliżamy się do końca osobliwości, ale proszę pozostać jeszcze tej nocy. To nie jest nasze ostatnie słowo w programie trzecim. Tymczasem pozdrowienia z Koziego Grodu dla półredaktora i współsłuchacza, szczególnie dla Tosi. Słuchać, słucham jeno na facebookowym, na Facebooku nieobecna, Graszka. Przeczytałam wszystkie książki. Co z listą? Tosia ogarnie? Patrzę teraz ja na Tosię. Chyba ogarnie. Tosia w ogóle jest ogarnięta, także chyba ogarnia wszystko. Także i pożegnanie. Tak, pożegnanie zgodnie z obietnicą pojawi się jeszcze raz Midnight Syndicate. I teraz zawędrujemy do zaginionego pokoju. Bardzo osobliwy Lord Vader. To teraz już przenosimy się na ciemną stronę mocy. Minęła druga.